insan aşka boyandı, kul oldu. Evet, sevmeden kul olunmaz bu yüzden. Çünkü insan ancak sevdiğinin kulu, kölesi olur. Bu yüzden sevgisiz kulluk bir riyakarlık ve aldanıştır. Taş sevgiyle toprak oldu. Ve toprak sevgiyle çiçeğe döndü. Gül niçin sevilir? Sevgiden var olduğu için değil mi? Bu yüzden sevgiliye gül verilmez mi? Gül Muhammed'i anlatır. Niçin? Allah'ın sevgilisi olduğu için değil mi? Gül niçin dikenlidir? Niçin güle dokunmak için dikenler batmalıdır elinize? Hiç düşündünüz mü? Ne anlatır bu size? Evet, evet. Aşkın yolu dikenlidir. Sartır, ızdıraplıdır. Nefsinizi kanatmadan, kanınızı yere akıtmadan sevgi gülüne erişilmez. Öyle değil mi? Gönlümün sevdası, aşkımın dermanı, şefaatgahım ya Resulallah. Yoluna kurbanım, ben sana hayranım, sana muhtacım ya Resulallah. Yoluna serdim, canımı verdim, kapına geldim ya Resulallah. Gönlümün sultanı, derdimin dermanı, şefaatgahım ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Nebi Allah. serdi, canımı verdim yoluna serdi, canımı verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Teala nasip ederse inşallah bugün sizlerle olan beraberliğimizde hicret konusuna zamanımızın el verdiği süre içerisinde biraz daha değinelim diyoruz. Çünkü hicret biliyorsunuz çok ciddi bir meseleydi. Bir baş kaldırıştı. Ve elhamdülillah bir tebliğe adımdı. İnşallah bunu sizlerle beraber tekrar gündeme getirelim. Biraz daha bilgilerimizi tazelendirmiş, biraz daha işin ciddiyetine, muvaffakiyetine varmış bir şekilde değerlendirelim diye düşündüm. Tabii ki fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen konuya adapte olmaya çalışalım. Hicret, insanlık tarihinin en yüce olayıdır. Hicret bir baş kaldırıştır. Hicret, zalimler ve sefihler sürüsüne karşı, yeter senden çektiğim, ey tersi dönmüş ahmak diyebilenlerin zafer neşesidir. Hicret, aşka ve ebedi güzelliğe verilen en güzel bir selamdır. Hicret ışıktır, renktir. Aşkın insan kalbinden çıkardığı en güzel şiirdir hicret. İnsanlığın bütün geleceğini kucaklayan bu hicret kervanı Medine'de devlet oldu, kuvvet oldu, cemiyet şuuru haline geldi. Kitleleri sürükleyen, büyüleyen bir tefekkür sistemi kurdu. Peygamberimiz 23 yıl süren peygamberlik hayatında Arabistan'dan putperestliğin izleri tamamen silindi. Hak geldi, batıl zevale mahkum oldu. Tevhide teskin soluğu taçları, tahtları devirdi. İşte Hicretin kısaca ölçüsü bu idi. Şimdi zamanın içerisine giriyoruz. Biliyorsunuz son akabe biatıyla Medine, Müslümanlara huzur bulacakları ve sığınacakları bir yer olmuştu malumunuz. İkinci akabe biatından sonra Mekkeli müşriklerin tutumları biliyorsunuz çok şiddetli ve çok tehlikeli bir hal almıştı. Müslümanlar için Mekke'de kalmak tahammül edilemeyecek derecede idi biliyorsunuz. Çok sıkıntı içindeydiler. İşkencelere haddi hesabı yok idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme durumlarını arz ederek hicret için biliyorsunuz müsaade istedi. İnsanlar, bir gün sevgili Peygamberimiz sevinçli bir halde ashab-ı kiramların yanına geldiler ve şöyle buyurdular: sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. Orası Yesrib, yani Medine'dir. Oraya hicret ediniz ve orada Müslüman kardeşlerinizle birleşin. Allahu Teala onları size kardeş yaptı. Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Alemlerin Efendisi böyle buyurdular. Resulullah Efendimizin izni ve tavsiyesi üzerine Müslümanlar Medine'ye birbiri ardınca bölük bölük hicret etmeye başladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret edenlere son derece ihtiyatlı ve tedbirli davranmalarını sıkı sıkıya tembih ediyordu. Müslümanlar müşriklerin dikkatlerini çekmemek için küçük kafileler halinde yola çıkıyorlar ve mümkün mertebe gizli hareket ediyorlardı. Medine'ye ilk hicret eden Ebu Seleme. Müşriklerden çok eziyet görmüştü Ebu Seleme. Neden sonra işin farkına varan müşrikler hicret için yola çıkan Müslümanlardan görebildiklerini yollarda çevirmeye, kadınlarını kocalarından ayırmaya, gücü yettiklerini hapse atmaya, işkence etmeye ve eziyetler yapmaya başladılar. Çeşitli cefalara tabi tutuyorlardı. Onları dinlerinden döndürmek için her türlü eziyeti yaptılar. Fakat bir iç harbin patlak vermesinden korktukları için öldürmeye cesaret edemiyorlardı insanları. Müslümanlar ise buna rağmen her fırsatı değerlendirerek Medine'ye yola çıkmışlardı ve yollara düştüler. Resulullah demişti onlara: Medine size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurdur, bir yurttur. Allah yurt kıldı size diye. Bir gün Hazreti Ömer kılıcını kuşandı. Yanına oklarını ve mızrağını alıp herkesin önünde Kabe'yi 7 defa tevaf etti. Oradaki müşriklere yüksek sesle Hazreti Ömer şöyle dedi: İşte ben de dinimi korumak için Allah-u Teala'nın yanında hicret ediyorum. Karısını dul, çocuğunu yetim bırakmak, anasını ağlatmak isteyen var ise şu vadinin arkasında önüme çıksın. Böylece Hazreti Ömer ve 20 kadar Müslüman güpe gündüz çekinmeden Medine'ye doğru yola çıktılar. Onun korkusundan bu kafileye hiçbir kimse dokunamadı. Kolay mı? Koca Ömer vardı. Artık göçlerin arkası kesilmiyordu dostlar. Çünkü insanlar artık bölük bölük ashab-ı kiram Medine'ye ulaşıyorlardı. Bir kurtuluştu belki onlar için, öyle değerlendiriyorlardı ve gerçekten de öyle oldu. Artık baskıdan mı kaçıyorlardı? Kolay değildi ki mızrakların altında inleyebilmek. Kolay değildi ki çeşitli işkencelerle, demirlerle dağlanmak. Kolay değildi ki kızgın taraklarla etleri kemiklerinden ayrılmak. Çok çetin bir imtihan. Günümüzde bu imtihanlara katlanmak mümkün değil. Ama o insanlar inandıkları şeyin arkasında koşuyorlardı. Çünkü kalben inanmış ve Allah demişlerdi. Hicret tam hızlılığıyla ilerliyordu. Bu sırada Hazreti Ebu Bekir de hicret için izin istediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e sabreyle. Ümidim odur ki Allah-u Teala bana da izin verir. Beraber hicret ederiz buyurdular. Hazreti Ebu Bekir, anam babam sana feda olsun, böyle ihtimal var mıdır diye sordu. Peygamberimiz, evet vardır diye buyurarak sevindirdiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh 800 dirhem vererek iki deve satın aldı ve o günü beklemeye başladı. Artık Mekke'de sevgili Peygamberimiz ile Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, fakirler, hastalar, ihtiyarlar ve müşriklerin hapse attığı müminler vardı. Diğer taraftan Medineliler yani Ensar, hicret eden Mekkelileri yani muhacirleri çok iyi karşılıyorlardı, misafir ediyorlardı. Aralarında kuvvetli bir birlik meydana geliyordu. Medineli her şeyini paylaşıyordu. Bir hurma mı var, bölüşüyorlardı. İki kap yemekleri mi var, birini veriyorlardı. Evlerinin bir odalarını onlara veriyorlardı. Her şeylerini, üstünde bir tane abası varsa iki abadan tekini ona veriyordu. Hatta bazıları eşli iki eşli olanlar eşlerini boşayıp Ensardan kardeşlerine Medinelilere veriyorlardı. Allahu Ekber, ne kadar birbirlerine düşkün idiler. Çünkü Allah için birbirlerine kucak açmışlardı. Resulullah'ın da hicret edip Müslümanların başına geçeceği ihtimaliyle Mekke'li müşrikler telaşa kapılmışlardı. Mühim işleri görüşmek için bir araya geldikleri Darun Nedve'de toplandılar. Ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. Şeytan Şeyh-i Necdi kılığında yani ihtiyar bir Necdi şeklinde müşriklerin yanına geldi. Konuşmalarını dinledi. Ve çeşitli teklifler öne sürdü şeytan. Fakat hiçbiri beğenilmedi. Sonra şeytan söze karıştı ve düşündüklerinizin hiçbir çaresi olmaz. Çünkü ondaki güler yüz ve tatlı dil her tedbiri bozar. Başka çare düşününüz diye fikrini söyledi. Kureyş'in reisi olan Ebu Cehil, her kabileden kuvvetli kimse seçelim. Ellerindeki kılıçlarıyla Muhammed'e ilahına saldırsınlar. Kılıçları vurup kanına döksünler. Kimin öldüğü belli olmasın. Kimin öldürdüğü de belli olmasın. Böylece mecburen diyete razı olurlar. Biz bize diyeti verir, sıkıntıdan kurtuluruz dedi. Şeytan da bu fikri beğendi ve hararetle teşvik ve tavsiye etti aynı şeyi. Tabii ki müşrikler bu hazırlıklar içindeyken Allah-u Teala alemlerin sultanı İki cihanın efendisine hicret emri verdiler. Cebrail aleyhisselam gelerek müşriklerin kararını ve o gece yatağında yatmamasını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ali'ye kendi yatağında yatmasını, bıraktığı emanetleri sahiplerine vermesini söyleyerek "Bu gece yatağımda yat, uyu. Şu hırkamı da üzerine ört. Korkma, sana hiçbir zarar gelmez buyurdu. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin emrettiği şekilde yattılar. Habibullah'ın yerine hiç korkmadan kendi nefsini feda etmeye hazırdı. Çünkü Hazreti Ali'yi alemlerin efendisi yetiştirmişti. Hicret gecesi kafirler Resulullah Efendimizin saadetnamelerinin etrafını sardılar. Peygamber Efendimiz mübarek evlerinden çıktılar. Yasin-i Şerif suresinin başından 10 ayeti kerime okudular ve bir avuç toprak alıp kafirlerin başına saçtılar. her kimin başına bu topraktan değmişse hepsinin Bedir gazasında öldürüldüğü rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz sıhhat ve selametle aralarından geçip Hazreti Ebu Bekir'in evine ulaştılar. Müşriklerden hiçbiri onu görmemişti. Allah-u Teala onu muhafaza etmiş ve müşriklerin gözlerinden kaybetmişti. Bir müddet sonra müşriklerin yanına birisi gelip "Burada ne bekliyorsunuz?" diye sorunca "Muhammed'in evinden çıkmasını" diye cevap verdiler. O gelen "Yemin ederim ki Muhammed aranızdan geçip gitti. Başınıza da toprak saçtı" diyerek müşrikler ellerini başlarına götürdüler. Hakikaten de başlarından topraklar buldular. Ve derhal kapıya hücum edip içeri girdiler. Hazreti Ali'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında görünce Resul-i Ekrem'in nerede olduğunu sordular. Hazreti Ali, "Bilmem, beni onun muhafazasına memur mu ettiniz?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali'yi tartakladılar. Kabe'nin yanında bir müddet hapsedip sonra bıraktılar. Kafirler Resulullah Efendimiz'i bulmak için dışarı çıkıp aramaya başladılar. Önce Hazreti Ebu Bekir'in evine giderek Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'ya sordular. Ve Hazreti Esma cevap vermeyince mübarek kadıncağızı dövdüler. Her yeri aramalarına rağmen bulamadılar. Çılgına dönmüşlerdi. En azılıları olan Ebu Cehil Mekke ve civarında tellallar bağırtarak sevgili peygamberimizi ve Ebu Bekir'i bulup geçirenlere ve yerlerini bildireceklerine 100 deve vaat etmişti. Onun bu vaadini duyan ve mala tamah kılan bazı kimseler silahlanıp atlarına binerek aramaya koyuldular. Resulullah Efendimiz iki cihanın sultanı Hazreti Ebu Bekir'in evine teşrif edip "Hicret etmeme izin verildi" buyrulunca Ebu Bekir'in Sıdık radıyallahu anh heyecanla "Mübarek ayağınızın tozunu yüzüme süreyim ya Resulallah. Ben de beraber miyim?" diye sordu. Peygamberimiz "Evet" diye buyurdular. Hazreti Sıdık sevincinden ağladı. Gözyaşları arasında "Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Develer hazır. Hangisini murad ederseniz onu kabul buyurunuz" dedi. Alemlerin sultanı "Benim olmayan deveye binmem. Ancak behasıyla alırım" diye koyuldular. Bu kesin emir karşısında mecbur kalan Hazreti Sıdık devenin behasını söyledi. Ücreti. Ve ondan sonra alemlerin efendisi onun ücretini takdim ettiler. Bu kadar ince hesap ediyordu alemlerin efendisi. Ve sonra Hazreti Ebu Bekir Abdullah bin Ureykut isminde kılavuzlu ile meşhur olan zatı çağırıp yol göstermesi için onu ücretiyle tuttu ve develeri 3 gün sonra Sevr mağarasına dağındaki mağaranın önüne getirmesini emretti. Safer ayının 27'sinde Perşembe günü Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir Sıdık yanlarına bir miktar yiyecek alarak yola çıktılar. İzleri belli olmasın diye parmaklarına basarak yürüyorlardı. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh Resulullah'ın çevresinde bazen sola bazen sağa öne ve arkaya gidiyordu. Peygamber Efendimiz niçin böyle yaptığını sorunca "Etraftan gelecek bir tehlikeyi önlemek için. Eğer bir zarar gelirse önce bana gelsin. Canım yüksek zatınıza feda olsun ya Resulallah" dedi. Canından çok değerliydi alemlerin efendisi. Onu canı pahasına koruyor, gözü gibi bakıyordu. Çünkü onda o büyük bir emanet idi. Alemlerin efendisi buyurdular ki, "Ya Ebu Bekir, başıma gelecek bir musibetin benim yerime senin başına gelmiş olmasını ister misin? Hazreti Sıdık, evet ya Resulallah, seni hak dinle, hak peygamber olarak gönderen Allah-u Teala'ya yemin ederim ki, gelecek bir musibetin senin yerine benim başıma gelmesini isterim dedi. Peygamber Efendimizin nalını ayakkabıları dar olduğundan yollarda parçalanmıştı ve mübarek ayakları yaralanmışlardı. Yürüyecek hali kalmamıştı alemlerin efendisi. Güçlükle dağa çıkıp mağaraya ulaştılar. Kapı önüne geldiklerinde Hazreti Ebubekir, Allah için ya Resulallah, içeri girmeyin, ben gireyim. Orada zararlı bir şey varsa bana gelsin. Mübarek zatınıza bir keder, bir elem değmesin dedi. Ve bu temiz kalpli insan mağaradan içeri girdiler. İçeriyi süpürüp temizledi. Sağında solunda irili ufaklı birçok delik vardı. Hırkasını parçaladı Ebubekir. Teker teker delikleri kapadı. Fakat biri açık kalmıştı. Onu da ökçesi ile kapayıp alemlerin efendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi içeriye davet ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi ve yorulmuştu. Hem de çok yorulmuştu. Mübarek başını Hazreti Ebubekir'in kucağına koydu. Ve hemen yorgunluktan alemlerin efendisi uyuverdiler. O zaman Hazreti Ebubekir Sıddık'ın ayağını birden bir yılan soktu. Dayanılmaz bir acı vermişti Hazreti Ebubekir'e. Ve dişini sıkıyordu. Bu acı ve ızdırabın içerisinde alemlerin efendisinin uyanmasını istemiyordu. Çünkü çok yorgundular. Ama içi yanıyordu. Sanki ciğerleri kuruyacaktı. Öyle bir acı ve ızdırap vardı ki gözyaşlarını tutamaz oldu Hazreti Ebubekir. Ve o yanağından süzülen gözyaşları Resulullah'ın mübarek yüzüne damlayınca alimlerin efendisi hemen gözlerini açtılar. Ne oldu ya Ebubekir diye buyurdu. Hazreti Ebubekir Sıddık, ayağım ile kapattığım delikten bir yılan ayağımı soktu ya Resulallah. Böyle deyince Resulullah Efendimiz Hazreti Ebubekir Sıddık'ın yarasına iyi olması için mübarek ağzının yaşından tükürüğünden sürünce o an acı hemen dindi ve şifa buldular. Elhamdülillah. Her derde deva idi alemlerin efendisi. Ve sabırlı bekleyiş devam ediyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir Sıddık içerideyken tabii ki müşrikler onu takip ediyorlardı. Ve takip uzun bir süreden sonra müşrikler mağaranın önüne kadar geldiler. Ağzını bir örümceğin ördüğünü ve iki güvercinin de yuva yaptığını gördüler. Orada tabii ki iz sürücü Kürz bin Alkame, işte burada iz kesildi dedi. Kafirler eğer onlar buraya girmiş olsalardı kapının önündeki örümcek ağının yırtılması lazım gelirdi dediler. Bazıları buraya kadar geldik, mağaraya biriniz girsin de bir baksın dediler. Çünkü içeride olma ihtimalini değerlendiriyorlardı. Tabii bazıları buraya kadar geldik deyince içeri girsin dediler içlerinden birisi. Ümeyye bin Halef kafiri, sizin hiç aklınız yok mu? Üzerine kat kat örümcek ağı bulunan şu mağarada onun ne işi var? Niye o kadar kepa örümcek ağını mağara bulunan önce ölmüştür dedi. Müşrikler kapı önünde münakaşa ederlerken içeride Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh endişeye kapıldılar. Çünkü yanında kutsal emanet vardı. O dedi ki, ya Resulallah, vallahi kendim için tasarlanmıyorum. Fakat yüksek zatınıza bir şey gelmesinden korkuyorum. Ben öldürülürsem bir tek kişiyim. Hiçbir şey değişmez. Lakin size bir zarar gelirse bütün evlat helak olur, din yıkılır ya Resulallah dedi. Kainatın Sultanı Efendimiz şöyle buyurdular. Ya Ebubekir, üzülme. Şüphesiz Allah-u Teala bizimledir buyurdular. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, ya Resulallah, sana canım sana feda olsun. Onlardan biri başını eğip baksa bizi görür deyince Efendimiz, ya Ebubekir, iki kişi ki üçüncüsü Allah-u Teala'dır. Üzülme. Hak Teala bizimledir buyurdu. Ve müşrikler içeri bakmadan geriye döndüler. Elhamdülillah Allah-u Teala nebisini yine korunmuştur. Aslında onların gözlerinde göremedikleri şey, sakladıkları şey, kainatın efendisi en değerli olanı idi. Rabbim onu sonsuz lütfuyla ikram etmiş ve korumuştu. Allah-u Teala bu hali Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruyor. Eğer siz ona, yani Habibime yardım etmeseniz, hatırlayın o vakti ki kafirler onu Mekke'den ikinin ikincisi olarak Hazreti Ebubekir ile söylüyor, çıkardıklarında Sevr Mağara tepesinde mağaradayken Allah-u Teala ona, yani Resulüne yardım etmişti. O zaman arkadaşına üzülme. Allah-u Teala'nın yardımı, nusreti muhakkak bizimledir demişti. Allah-u Teala onun üzerine sekineti indirmiş, onu Habibini görmediğiniz manevi ordularla kuvvetlendirmiş, kafirlerin küfür kelimesini alçaltmıştı. Allah-u Teala'nın tevhid kelimesi ise çok yücedir. Allah-u Teala mutlak galiptir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Tövbe suresi 40. ayet-i kerime bu olayın delilidir. Sevgili Peygamberimiz ile Hazreti Ebubekir bu mağarada geceli gündüzlü 3 gün kaldılar. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah Mekke'de duyduklarını geceliğin mağaraya gelip haber veriyordu. Azatlı kölesi ve sürülerinin çobanı olan Amr bin Fuhayre radıyallahu anh ise geceleri süt getirip izleri siliyordu. Sevr mağarasından 4. günü ayrılan sevgili Peygamberimiz 3 gün kaldılar ve 4. gün ayrılmaya karar verdiler. Malumunuz biliyorsunuz Sevr mağarasına giden hacılarımız muhakkak görmüşlerdir. Çok yüksek bir mağara, hem de çok yüksek. Çıkmak gerçekten çok büyük bir meşakkat istiyor. Hakeza inmek de aynı şekilde. İşte buraya her gün inip çıkıyordu bu insanlar. Tabii ki alimlerin efendisi bu Sevr mağarasından 4. gün ayrıldılar. Peygamberimiz Kusva adlı devesine bindiler buradan ayrılırken. Bir rivayete göre terkisine Hazreti Ebubekir'i de bindirdi. diğer deveye de Amr bin Feyre hasetleriyle yolları iyi bilen Abdullah bin Ureyküt bindiler. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın methettiği bendelerin en kıymetlisi olan Mekke-i Mükerreme'den vatanından ayrılıyorlardı. Devesini Harem-i Şerif'e doğru döndürüp mahzun bir halde şöyle dedi alemlerin efendisi: vallahi sen Allah-u Teala'nın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Rabbin katında en sevgili olanısın. Senden çıkarılmamış olsaydım çıkmazdım. Bana senden daha güzel, daha sevgili yurt yoktur. Kavmin beni senden çıkarmamış olsalardı çıkmaz, senden başka bir yerde yurt yuva tutmazdım dedi. Kabe'ye bakıp alemlerin efendisi böyle buyurdular. O anda Cebrail aleyhisselam inip, ya Resulallah, vatanına müştak mısın, özledin mi dedi. Efendimiz, evet, müştakım buyurunca Cebrail aleyhisselam sonunda Mekke'ye döneceğini müjdeleyen Kasas suresi 85. ayet-i kerimeyi okuyup mübarek hayat hatırlarını teselli ettiler alemlerin efendisinin. Ve alemlerin efendisi çok mutlu oldular. Çünkü Kabe'yi çok seviyordu. Sevilmeyecek gibi mi dostlar? Görenler, oralara gidenler, alınlarını oralarda secdelere koyup ağlayanlar, zemzemini içip etrafında tavaf edenler, kalbini oraya bağlamış gözlerinden yaşlar aka aka, lebbeyk, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek diyerek tekbirlerle oraları dolaşanlara sormak lazım. Resulullah ne kadar haklıymış değil mi? Oranın aşkı kalbe düştüğü zaman feryadu fidan o zaman başlar. Hele bir görmeye görünsün. Onun o örtüsüne sarılıp ağlayanlar bilir. Tavaf ederken kalp gözü açılıp secdeye varanlar bilir. O miski amber kokulu Hacer-ü Resved'i öpenler bilir. Boşuna mıydı Resulullah'ın sözleri? Senden ayrılamam diyordu. Bugün ümmeti de diyor onu. Oraya gidip o güzelliği gören ümmeti de diyor. Bir daha olsa da keşke gitsem diye. Bazıları da ağlıyorlar. Ya Rabbi bize de nasip eyle. O örtüye sarılıp ağlamayı bize de nasip eyle. Orada kuşlar tavaf ediyor ya Rabbi, bizim de tavaf etmemizi nasip eyle diyen insanlar da var. Bazıları o kadar da samimi ki gidemeyecek olsalar dahi Allah-u Teala beytini onların önüne getiriyor ve onların kucaklarına veriyor. Sen gelemedin ama beytimizi biz sana getirdik diyorlar. Allahu Ekber. Hele gönüle ateş düşmeye dursun. Vallahi o ateş düştükten sonra öyle bir yakar ki sonra gidemeyen insanlar işte öyle feryadu figan ederler. Bu yolda gidemedik. Allah'ım seneye nasip eyle. Tabii ki Rabbim nasip ederse. Kolay mı Beytullah'a yüz sürmek? Kolay mı Resulullah'ın gezdiği yerlerde gezmek? Kolay mı Resulullah'ın dudaklarının değdiği yere dudak vurmak? Kolay değil. O ateş bu kalbe bir sefer düşerse, Allah-u Teala sana öyle bir nasip eder ki, orada Resulullah'ı da görürsün. Çok zor değil. Ama bu kalbe bir düşürmek lazım o ateşi. Hele bir düşün, sana oranın aşkıyla yan ki, Resulullah gibi sen de diyesin. Senden ayrılmak bana çok zor geliyor. Bir daha seni görebilecek miyim diye. Allah-u Teala inşallah hepimizi bütün isteyenleri o sevginin ateşiyle yakıp boğsun. Öyle boğsun ki Mevtamızı, şu aciz bedenimizi o Beytullah'ın taşlarının üzerinde namazı kıldırıp Resulullah'ın olduğu beldelerde kalmayı nasip etsin. İsteyen herkese, gidemeyenlere de o aşkla yaksın ki o aşkın hatırına, rüyalarına, bulundukları yerlere Resulullah ziyarete gelsin. İsteyen herkese, ya Rabbi, isminin hürmetine. Nasıl böyle böyle varacağım, can affedin nur yüzüne. Hastayım tevhid tabibi, insücinin tek sahibi. Ahmedi muhtar habibi, nasıl bakarım yüzüne. Nasıl giderim yanına, can Ahmet'in nur yüzüne. Nasıl giderim yanına, can Ahmet'in nur yüzüne. Hastayım terhid tabibi, insücinin tek sahibi. Ahmet'i muhtar habibi, nasıl bakarım yüzüne. Sefil halinle özüne girmişsin nefsin közüne. Nasıl bakarsın mahşerde, can Ahmet'in nur yüzüne. Nasıl bakarım mahşerde, can Ahmet'in nur yüzüne. Hastayım tevhid tabibi, insücinin tek sahibi. Muhtar habibi, nasıl bakarım yüzüne. Hastayım terhid tabibi, insücinin tek sahibi. Ahmedi muhtar habibi, nasıl bakarım yüzüne. Hastayım terhid tabibi, tek sahibi. Ahmedi muhtar habibi, nasıl bakarım yüzüne. Hastayım tevhid tabibi, insücinin tek sahibi. Sen bana bir soylu arkadaş oldun. Hızırım oldun benim. Ve ben Yunus'a kadar sabırsız olmadım. Sözlerin kılavuz oldu kalbimin. Sonra ben sizle gidebilirsin deyip veda ettim. Ey sevgili. O sevgi dolu kalbinin Kâbe'mdir benim. Sinan o kalbini Allah inşa etti. Mevlan sen İbrahim o Kâbe'sini de mukaddessin. O Kâbe'ye asırlarca nice put girdi. Ama sinan o kalbine putlar hiçbir zaman gelemedi. Ne gurur, ne kıskançlık, ne kin, ne de nefret girdi kalbine. Ve Allah seni ayaklarına gösterince büyülenip secde ettiler. Gözyaşlarını ağabey hayat gibi serptiler yüreklerine. O melekler ki seni görünce insan muayyazanları bozguladığıp yapıp kan dökecek sözleriyle pişman oldular. Allah'tan da af dilediler. Çünkü onlar gördüler ki sen düşmanlarını bile seviyordun. Öfkeleri yatıştırıyor, kılıçları uçlarına güller takıyordun. Değil öldürmek, ölü kalplere sevgi ve imanınla hayat veriyordun. Ey sevgili, ezan gibi geliyor sesin kulaklarıma. Hani Kabe'msin dedim ya sana. İnsanlar Kabe'ye giderken nasıl giriyorlarsa ihrama, ben de öyle geliyorum senin yanına. Her şeyimi bırakıyorum. Bencilliğimi, mevkimi, arzularımı, heveslerimi arkaya bırakıp geliyorum senin yanına. Hani iki parça elbise ile gelinir ya Kabe'ye. İşte ben de iki şey ile geliyorum sana. Sevgim ve şefkatimle. Hani yasaklar vardır harem sınırlarında. Canlı öldürmek, yaprak kopartmak yasaktır ya orada. Ve ben o zaman diyorum ki kötü düşüncelerde olmamalıyım senin yanında. Gözlerinden bir damla yaş düşmemeli. Kalbini kırmamalı, seni üzmemeliyim. Hatamı acaba sana Kabe'm demem. Ama senin şahsında benim Allah'adır secdem. Sefa ile Merve arasında koşmakla Hacer'e zemzem suyu verildi. Benim aşkım ayrılıkla kavuşmak arasında 7 defa gidip geldi. Ama hiç yılmadı, tükenmedi. Ve Allah, kalbimin vuruşlarına aşk şarabıyla karşılık verdi. Seviyorum seni ey sevgili. Başkasını sevsen de seviyorum seni. Sen beni unutsan da, sen bende unutulan olamayacaksın ya Resulallah. Dilersen hiç gülümseme bana. Ama ben her zaman yüzünde tebessüm olacağım. Rengini al götür istersen hayatımın. Ama ben senin rüyalarını bile en güzel renklerle süsleyeceğim. Duydum ki başkasına gülümsüyor, göz kırpıyormuşsun. Buna alındığımı sanma. Ama dikkat et. Dikkat et, sen benim sevdiğimsin. Senden ayrılırken ağlıyorsam da sana tekrar bana gel demiyorum. Ama ben senin sevgini istiyorum. Çıkardım kalbimden bütün her şeyi. Her şeyi. ben Rabbimi, senin sevginde bulacağım ya Nebi. Eğer müsaade edersen, ben seni senin sevginde bulacağım. Ne olur, gel artık. Dizelerinde böyle anlatıyordu Resulullah. Evet, Allahu Teala ulaştırmak nasip etsin bütün isteyenleri. Evet, hicrete devam ediyoruz yine. Konu Resulullah ya, konu ümmeti Muhammed'in selameti ya. Yolculuk sakin geçiyordu. Müşrikler her yeri aramalarına rağmen biliyorsunuz Resulullah'ı bulamıyorlardı. Cenab-ı Hak Habibine Allah'ın şerrinden muhafaza ediyordu. Resulullah Efendimiz Kudeyt-i Deniyye'ye geldiğinde Ümmü Arat isminde cömertliğine meşru, akıllı, iffetli bir hanımın çadırı önünde durdular. Ücretiyle yiyecek hurma ve et almak istediler. Ümmü Abed, eğer olsaydı para ile değil, ziyafet çeker, ikramda bulunurdum. Kıtlık ve geçim sıkıntısı sebebiyle elimizde hiçbir şey kalmadı dedi. Süt var mı diye sorduklarında, yoktur efendim, davarlar kısırdır diye cevap verdi. Kainatın Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem, çadırın yanında duran zayıf bir koyunu işaret ederek buyurdular ki, ey Ümmü Mabet, bu koyun niçin burada bağlı duruyor? O da, gayet hasta ve zayıf olduğu için sürüden geri kaldı, dermanı olmadığı için gidemedi dedi. Hiç sütü var mıdır bu koyunun? Bu koyunu sağmaya izin verir misiniz diye buyurunca, anam babam sana feda olsun, sütü yoktur fakat onu sağmanıza hiçbir mani değildir ya Resulallah dediler. Resulullah Efendimiz koyunun yanına gelip Allahu Teala'nın ismini zikrettiler. Bereket ve dua ettikten sonra mübarek elini koyunun memelerine sürdüler. O anda meme süt ile doldu ve akmaya başladı. Hemen kap getirip doldurdular. Önce Ümmü Mabet'e verdiler. O içtikten sonra Hazreti Ebu Bekir'e ve diğerlerine verip doyuncaya kadar içmeleri sağlandı. En sonunda kendisi içti. Bir daha mübarek elini koyunun memelerine dokunup sığadılar. Ve çadırda bulunan en büyük kabı istediler. Onlar da doldurulup Ümmü Mabet'e teslim edildi. İçikleri sütün kıymetini kadar da mark para verdiler kendilerine. Orada yolladıktan sonra da Ümmü Mabet'in kocası geldi ve sütü gördü. Sevinerek bu süt nereden geldi diye sorunca Ümmü Mabet, bir mübarek kimse gelip hanemizi şereflendirdi. Gördüklerim onun himmeti ve bereketidir dedi. Tarif edersin, sıfatı ve cemali nasıldı diye sorduğunda Ümmü Mabet, gördüğüm o mübarek zat pek biçimli ve güzel yüzü idi. Gözlerinde bir miktar kırmızılık, sesinde naziklik vardı. Mübarek kirpikleri uzun idi. Gözünün akı pek beyaz, karası da çok siyah idi. Sanki kudretten sürmeli idi. Saçları siyah, sakalı sık idi. Susturma özelliğinde bir vakar ve bir ağırbaşlılık vardı. Konuşurken tebessüm ediyor. Sözleri sanki dizilmiş birer inci gibi ağzından tatlı tatlı dökülüyordu. Uzaktan çok heybetli görünüyor. Yakına gelince çok tatlı ve cazip bir hal alıyordu. Yanında bulunanlar Emre'ye evi getirmek için canla başla koşuşuyorlardı diyerek pek çok hasletlerini saydı. Bunları hayretle dinleyen kocası, yemin ederim ki bu zat Kureyş'in aradığı kimsedir. Eğer ben ona rastlasaydım, hizmetiyle şereflenir, yanında yaramazdım dedi. Ve rivayete göre de dostlar, o sadıkları koyun 18 sene yaşamış. Fahri Alem Efendimizin bereketiyle sabah akşam onları geçindirmiş. Ümer Abed'in kocası Resulullah Efendimizin ardı sıra gidip Riyâ Vadisi'ne yetişmiş ve hemen Müslüman olmuş. Ve ondan sonra da malumunuz Ümmü Mabet de Müslüman olmuşlar. Elhamdülillah bu güzellik, o yaşanan Allah-u Teala'nın gösterdiği bir ikramdı. Tabii ki müşrikler yanı sıra bununla beraberdi. Biliyorsunuz Resul Efendimiz hicret esnasında büyük bir meşakkatle Medine'ye yol alırken müşrikler rahat durmuyorlardı. Mümkün olduğu kadar yine Müslümanlara sıkıntıya sebebiyet veriyorlardı. Tabii Medine'ye doğru yola çıkan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'i devamlı da arıyorlardı. Bulamadıkları takdirde kendileri için çok büyük bir sıkıntı halledip mümkün olduğu kadar onun önünü esir geçecek ve önünü kesecek insanlar arıyorlardı. Ve düşüncelerinde bir İslam devleti kurup kısa zamanda kendilerini ortadan kaldırabileceğini düşünüyorlardı. Bu sebeple müşrikler her şeylerini ortaya koyuyorlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i öldürene ve esir edene 100 devenin yanı sıra sınırsızca mal ve para vereceklerini zaten vaat ediyorlardı. Tabii ki bu haber Süraka bin Malik'in mensubu olduğu Mücit oğulları arasında da yayıldı. Süraka bin Malik iyi iş süren birisiydi. Bu yüzden olup bitenleri yakından ilgileniyordu. Ve ondan sonra Mücit oğulları bir salı günü Süraka bin Malik'in oturduğu bölge olan Hudeyd'de toplandılar. Toplantıda Süraka bin Malik de vardı orada. O sırada Kureyş'in adamlarından biri gelip Süraka'ya dedi ki, ey Süraka, vallahi ben az önce sahile doğru giden 3 kişilik bir kafile gördüm. Onlar herhalde Muhammed'in ashabıdır dedi. Süraka zeki insandı, hemen durumu anladı. Fakat ortaya daha fazla bir mükafat konulduğunu hissetti. Bunu da tek başına elde etmek istiyordu ve bu sebeple de hemen olayın üzerine çöktü. Kimseye de olayı beyan etmek istemiyordu. Hayır dedi, o gördüğün değildir. Ama kafasında tablo yerine oturmuştu. Onlar olmalıydı. Başkalarıyla paylaşmak istemiyordu kazanacağı şeyleri. Ve onu vazgeçirmek istedi. Bir şey yokmuş gibi konuştu. Ve biraz bekledi. Sonra dikkat çekmeden evine doğru gitti Süraka bin Malik. Hizmetçisinin atını ve silahını alıp vadinin arkasında kendisini beklemesini söyledi. Kendisi de kargısını almış. Parlaklığıyla ilgi çekmemesi için ucunu başa çevirmişti. Baş aşağı çevirdiğinde parlamayacağı için uzaktan görünmeyecekti. Ve Süraka atını koşturmaya başladı, yola devam etti ve nihayet izleri buldu. Yaklaşanlar arabaların yolcağı görebiliyorlardı artık. Alemlerin efendisini tanımıştı. Hatta Süraka Peygamber Efendimizin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i bile işitiyordu. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkalarına hiç bakmıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir geriye bakınca Süraka'ya dönüp telaşa kapıldı bir an için. Korktu çünkü alemlerin efendisini koruyordu. Peygamber Efendimiz ona mağaradaki gibi üzülme, Allah-u Teala bizimle beraberdir buyurdular. Buhari Hazretleri'nin rivayetine göre bu sırada Hazreti Ebu Bekir bir atının kendisine yetiştiğini Resul-i Ekrem'e arz edince Peygamber Efendimiz ya Rabbi onu düşür diye dua buyurdular. Başka bir rivayette Süraka yanlarına kadar gelince Hazreti Ebubekir ağlamaya başladı. Resul-i Ekrem Efendimiz niçin ağladığını sorunca, "Vallahi kendim için ağlamıyorum. Sana bir zarar gelmesinden korktuğum için ağlıyorum." dedi. Süraka Peygamber Efendimiz'e saldırabilecek kadar yaklaştı. "Ya Muhammed, seni bugün benden kim koruyacak?" dedi. Serdar Ali Efendimiz de "Beni cebbar ve kahhar olan Allah-u Teala korur" cevabını verdi. O sırada Süraka'nın atı iki ön ayaklarından kuma batmaya başladı. Bundan kurtulup tekrar saldırmaya teşebbüs edince atının ayakları yine saplandı. Süraka atını ne kadar zorladıysa bir türlü kurtaramadı. Başka yapacağı hiçbir şey kalmamıştı. Çaresiz kalınca şefkat ve merhamet sahibi olan Resulullah Efendimiz'e yalvarmaya başladı. Bütün olgunlukları ve iyi ahlakı kendisinde toplayan üstün ahlak ve yaratılış üzerinde alemlerin efendisi onun bu dileğini kabul ettiler. Süraka, "Ya Muhammed, muhafaza olunduğunu anladım, dua et de kurtulayım. Bundan başkasına asla zarar vermem. Senin peşine düşenlere de senden hiç bahsetmeyeceğim." diyordu. Kainatın efendisi, "Ya Rabbi, eğer o sözün de doğru ve samimi ise atını kurtar" diye dua ettiler. Ve Allah-u Teala onun bu duasını kabul buyurdular. Süraka bin Malik atı ancak bu duadan sonra o çukurdan kurtulabilmişti. Bu sırada atın ayaklarının battığı yerden göğe doğru duman gibi bir şey yükseliyordu. Süraka hayretler içerisinde kaldı ve bütün bu olup bitenlerden Muhammed Aleyhisselam'ın daima korunmakta olduğunu anladı. Pek çok şeye şahit olmuştu. Sonra, "Ya Muhammed, ben o Süraka bin Malik'im. Benden asla şüpheniz olmasın. Size söz veriyorum. Bundan sonra beğenmediğiniz hiçbir işi yapmayacağım. Kavmin seni ve arkadaşlarına yakalayana çok mükafat vereceğini vaat etti" dedi. Ve Kureyş müşriklerinin yapmakta istediği olduğu şeyleri birer birer anlattı Süraka. Hatta onlara yol hazırlayabilmek için deve vermek istediyse de sevgili Peygamberimiz kabul etmediler. Ve ona, "Ey Süraka, sen İslam dinini kabul etmedikçe ben de senin deveni ve sığırını arzu etmem, istemem. Sen bizi gördüğünü gizli tut yeter" buyurdu. Bu olayı İbn-i Sa'd aynen şöyle aktarıyor ve naklediyor. Süraka, Peygamber Efendimiz'e "Bana istediğinizi emret" deyince Resulullah Efendimiz, "Yurdunda dur. Hiç kimsenin bize yetişmesine meydan verme" diye buyurmuşlardı. Allah-u Teala dileyince dostlar biliyorsunuz her şey olur. Ona halis bir şekilde güvenip rızası yolunda yürüyünce akıl almaz hadiseler meydana gelir. Resulullah Efendimiz'i öldürüp büyük mükafatlara kavuşmak hırsıyla kükreye veren aslan tavrıyla yola çıkan Süraka artık mühmiz, uysal bir çocuk halinde gibiydi. Her şeye kadir olan Allah-u Teala Habibine zarar vermemesi için Süraka'nın kalbini iyiliğe doğru çevirmişti. Elbette Allah-u Teala Habibini sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakmayacaktı. Çünkü o insanlara merhamet için onları dünyada ve ahirette ebedi saadet ve mutluluğuna kavuşması için gönderdiği sevgili peygamberiydi. Süraka bundan sonra izi üzerine geri döndü ve başından geçenleri karşılaştığı kimselere anlatmadılar. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti devam ediyordu. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir, Amr bin Fuhayre radıyallahu anh ve kılavuzları Abdullah bin Ureykıt, hicretin birinci senesi Rebiyevvel ayının 8. pazartesi günü, yani miladi 622 yılı Eylül ayının 20. günü kuşluk vakti Kuba köyüne ulaştılar. Bugün Müslümanların Hicri Şemsi yılının sene başı olduğu Kulsum bin Hibn radıyallahu anh'ın isminde bir Müslümanın evinde kaldılar. Tabi burada ilk mescidi yaptılar. Kuba vadisinde ve ilk cuma namazını kıldılar ve ilk hutbeyi irade ilediler. Kuba Mescidi ayet-i kerimede mealen temeli takva üzerine kurulan mescid diye geçiyordu. Tövbe suresi 108. ayet-i kerimede methediliyordu. Tabii dostlar, bu arada Mekke'de kalan Hazreti Ali, Resulullah Efendimiz'in Kabe-i Şerif'te devamlı bulundukları makama oturdu. Resul-i Ekrem de kimin nesi varsa gelsin alsın diye nida ettirdi. Herkes gelip nişanını söyleyerek emanetini aldı. Böylece emanetler sahiplerine teslim edildiler. Mekke-i Mükerreme'de kalan ashab-ı gözü Hazreti Ali'nin kanadı altına sığındılar. Resulullah'ın saadethaneleri Mekke'de olduğu müddetçe Hazreti Ali orada kaldı. Bir zaman sonra Resul-i Ekrem Efendimiz evinin Medine-i Münevvere'ye getirilmesini emir buyurdular. Tabii ki Allah'ın aslanı Hazreti Ali Keremallahu Veçe Kureyş kafirleri toplandıkları yere gitti. İnşallah o teala yarın Medine'ye gidiyorum. Bir diyeceğiniz var mı? Ben burada kendi söyleyeyim buyurdu. Hepsi başlarını eğip hiçbir şey söyleyemediler. Sabah olunca Hazreti Ali Resul-i Ekrem Efendimizin eşyalarını toparlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beyti ve kendi akrabaları ile beraber yola koyuldular. Resulullah Efendimiz'e şişmiş olan ayaklarından kanlar akar vaziyette Kuba'da yetişti. Gündüzleri saklanıp geceleri yaya olarak yürüdüğü bu yolculuğun sonunda Peygamberimizin huzuruna gidemeyecek bir hale gelmişti. Resul-i Ekrem Efendimiz bunu haber alınca bizzat kendisi teşrif etmiş, Hazreti Ali'yi görünce haline acımış, sevgili fedakar amcazadesini kucaklamış, mübarek elleriyle onu hak yolunda bu yüce meşakkate katlanmış olan narin, nazik ayaklarını okşamış, kendisine afiyeti için dua buyurmuştu. Hatta Hazreti Ali'nin bu fedakarlığı üzerine insanlardan öyleleri vardır ki Allahu Teala'nın rızası için nefsini feda eder diye Bakara suresinin 207. ayeti kerimesi nail olduğu bu konuyla ilgili rivayet edilir. Tabi Medine'ye daha önce hicret eden ashab-ı kiram ve Medine'li Müslümanlar kainatın sultanının Mekke'den hicret ettiği hareketini duyunca tabi ki teşrifiyle birden hareketlendiler. Ve heyecanla beklemeye başladılar. Bu sebeple Medine'nin dış semtlerine gözcüler korunmaya başladılar. Herkes Veda Tepesi'nden Resulullah'ı bekliyordu. Uzaklara bakıyorlardı. Uzaklarda acaba Resulullah'ı görebilecekler miydi? Bütün gözler Resulullah'ı arıyordu. Ve şehri şereflendireceklerdi. Efendimiz'i karşılamak için can atıyorlardı. Onu muhabbetiyle anlıyor, kızgın çölüğü suya olan hasreti gibi gözlerine ufka dikiyorlardı. Günlerce beklediler. Günlerce. Artık Veda Tepesi'ne tamamen kilitlendiler. Nihayet uzaklardan bir karartı gördüler Veda Tepesi'nden. Bir karartı. Ve bağırmaya başladılar. Geliyorlar, geliyorlar diye bir ses işitildi. Sesi duyanlar sıcak çölün ortasına doğru göz atıp koşmaya başladılar. Koşuyorlardı. Onlar kızgın çöllerde güneşin yakışı sıcaklığına rağmen büyük bir hedefle kendilerine doğru ilerlediğini görmüşlerdi. Sevinçle birbirlerine müjde, müjde diyorlardı. Resulullah geliyor diyorlardı. Peygamberimiz geliyor diyorlardı. Kale Alibe duvarı söylüyorlardı. Peygamber Efendimiz geliyordu. Talal Berruhar Ruhlarının içine geliyordu. Allahu Ekber. Senin ey Medine'liler, bayram ediyor, Habibullah geliyor, baş tacımız geliyor diyerek bağırıyorlardı. Bu haber bir anda Medine'nin Münevvere sokaklarını doldurdu. 7'den 70'e, yaşlılardan hastasına kadar herkes, bu eşi görülmedik sinişli haber etrafında bağırmaya başladılar. Bütün Medineliler en güzel elbiselerini giyerek süratle alemlerin efendisini karşılamak için hep bir avdan koşuyorlardı. Tekbir sedaları geliyordu. Semalar çınlıyordu. Sinişten gözyaşları sel gibi akıyordu. Hüzün ve mutluluk dolu bir hava esiyordu. Medine tarihinde en güzel günlerden birini yaşıyordu. Bir tarafta herkesi emin lakabıyla tanıdı. Allah-u Teala'nın Habibini öldürmek için üzerine mükafat koyanlar, diğer tarafta ise onun arkadaşlarını korumak, bağlarına basmak ve bu arada canlarını feda etmek isteyenler vardı. Medineliler bir an önce sevgili peygamberimizin nuru cemalini görmek istiyorlardı. Medine ovalı böyle sevinçli, böyle mübarek bir an görmemişti. Bu o güne kadar yaşanmamış bir bayramdı. Benzeri görülmemiş ve görülemeyecek olan bu bayramda çocuklar, kadınlar şiirlerle terennümler ediyorlardı. Talal ve dua aleyna min seniyyetil veda ve cebe şükru aleyna madallahu teala eyyel mebusu fina cite bil emril müta bağırıyorlardı. Seniyyetil vedadan Bedir doğdu üzerimize. Hakk'a davet ettikçe şükrü vacip oldu bize. Sen bize gönderildin, emrullahı getirdin. Medine'ye hoş geldin, şeref veren davetinle geldin. İzzet ikramınla dolduk, eskiliklerden kurtulduk. İzzet ikramla dolduk, eskilerden kurtulduk. İzzet ikramla dolduk, müjde kavuştuk dolduk, ziyan verdik kârı bulduk. Zulmet gideren ay der, selam ehline deyin. Muhammed Aleyhisselam'a uyana asla zulmetmeyin. Hep birlikte söz verdik, yemin edilen böyle. Doğruluk yoluna sor, hainlik olmaz dinle. Vallahi ben unutmam, elemsiz gün hiç yoktu. Şahitsin eyvallah, vefan sevgin ile çoktu. Hoş geldin ya Resulallah. Bize buyurdun, bize buyur sevginle ya Resulallah. Bu terennümlerle ortalığı çınlatıyorlardı. Hepsinden bu şiirler dökülüyordu ağızlarından. Hepsi birlik olmuşlardı. Medine'ye yeri gelen kimselerinden bazıları bu arada Kusva'nın yularından tutup ya Resulallah bize buyurun diyerek istirhamda bulundular. Onlara devemin yularını bırakınız. O memurdur. Kimin evinin önünde çökerse orada misafir olurum buyurdular. Herkese büyük bir heyecan ve merak başladı. Acaba Kusva nereye çökecekti? Medine içine doğru Kusva ilerliyordu. Her kapının önünden geçerken ev sahipleri ya Resulallah bize teşrif ediniz, bize teşrif ediniz diye yalvarıyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara tebessüm buyurarak devenin yolunu açınız. Nereye çökeceği ona buyurulmuştur diyetler. Nihayet Kusva, Peygamber Efendimizin bugünkü Mescid-i Şerifi'nin kapısının bulunduğu yere çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kusva isimli devesinden inmediler. Hayvan tekrar ayağa kalktı, yürümeye başladı. Eski yere çöktü ve bir daha kalkmadı. Bunun üzerine Efendimiz, Kusva'nın üzerinden inip, İnşallah menzilimiz burasıdır. Ve burası kimindir diye buyurunca ya Resulallah Amroğulları Suheyl bin Müsehrin'dir diye cevap verdiler. Bu çocuklar yetim idi. Peygamberimiz akrabalarınızdan hangisinin evi buraya daha yakındır buyurdular. Zira Resulullah Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in annesi Necer oğullarından idi. Hazreti Hazreti Ebu Eyyub'un Risale Hazretleri'nin sevinçle, ya Resulallah, ya Resulallah, benim evim daha yakındır. İşte bu ev, şu anda burası da kapısı diyerek heyecanla evini gösterdi. Kusvanın yükünü indirip Resulullah Efendimiz'i buyur ettiler. Ne şanslı insandı. Hem de öyle şanslıydı ki alemlerin efendisini evinde hizmetini yapabilmek ve ona hizmet edebilmek bundan büyük ne şeref olabilirdi ki? Elhamdülillah, ziyadesiyle sevindiler. Ve işte ondan sonra da Medine devri başladı dostlar. Peygamber Efendimiz Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evini teşrif edince alt katta oturmayı tercih ettiler ve buraya yerleştiler. Böylece kainatın efendisini ağırlama ve evinde bulundurma şerefi bu mübarek zata nasip oldu. Ne şanslı bir insan. Hazreti Halid olayını şöyle anlatıyor dostlar. Rivayetten bu şekilde geçiyor, diyor ki Resulullah evini şereflendirdiğinde alt katta oturmayı tercih etmişlerdi. Biz de üst katta oturuyor ve bu hale çok üzülüyorduk. Bir gün anam babam size feda olsun ya Resulallah. Benim yukarıda oturmama, sizin de alt katta bulunmanıza gönlüm razı olmuyor. Hoş görmüyorum. Bu bana çok ağır geliyor. Ne olur zat-ı âlinizi yukarıda, bizim de alt katta oturmamıza müsaade buyurunuz dedim. Bunun üzerine, Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bize daha münasip ve elverişlidir buyurdular. Gelen ziyaretçilerle daha rahat görüşme düşüncesiyle alt katta kalmayı uygun görmüşlerdi. Diyor ki, biz de evin üst katında bulunduk. Bir gün su testimiz kırıldı. Dökülen suları Resulullah'ın üzerine damlayıp rahatsız olmasından korkarak hanımla örtüleceğimiz tek kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Ebu Eyyub el-Ensari üst katta olmaktan son derece sıkılıyordu. Sonunda kendisi alt kata inip Resulullah Efendimiz'i yukarı çıkardı. Ebu Eyyub Hazretleri buyurdu ki Resulullah Efendimiz'e daima akşam yemeği yapıp gönderdik. Kalanı bize gönderdiği zaman ben ve hanımım Ümmü Eyyub Resulullah'ın evinin değdiği yerleri araştırarak oralardan yer ve bununla bereketlenirdik. Yine bir gece yapıp gönderdiğimiz soğanlı beyaz sarımsaklı yemeği Resulullah geri çevirmişti. Onda elinin izini göremeyince feryat ederek yanına gittim. Ey Resulallah, anam babam sana feda olsun. Siz akşam yemeğini geri çevirdiniz. Fakat ondan mübarek elinizin izini göremedim. Halbuki ben ve Ümmü Eyyub geri çevirdiğin yemekte elinin değdiği yerleri araştırmakta ve bununla bereketlenmekteydik dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Bu sebzede bir koku hissettim. Ondan yemedim. Ben melekle konuşan bir kişiyim. O yemek haram mıdır yoksa ya Resulallah diye sordum diyor. Hayır. Fakat ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmadım buyurunca, sizin hoşlanmadığınız şeyden ben de hoşlanmam dedim. Ama Peygamberimiz siz onu yiyiniz buyurdular. Bunun üzerine biz de ondan yedik ve bir daha o sebzeden Resulullah'a yemek yapmadık. Ama bir seferinde, bir defasında Resulullah Efendimiz de Ebu Bekir'e yetecek kadar yemek hazırlayıp huzuruna götürdüm. Sonra da Resulullah, ya Ensar'ın eşrafından 30 kişiyi davet et buyurdular. Ben yemeğe hazırlığını ve belki Resulü'nden bu yemeği çok zannettiler diye düşünerek tekrar o düşünce içerisindeyken alemlerin efendisi yine buyurdular. Ya Ebu'l-i Ensar'ın eşrafından 30 kişiyi davet et buyurdular. Binlerce düşünce içinde Ensar'dan 30 kişiyi davet ettim. Geldiler. O yemekten yediler. Doydular. Bir mucize olduğunu anlayıp gelenlerin imanları kuvvetlendi ve bir daha biat ettiler. Gittiler sonra 60 kişi davet etti alemlerin efendisi. Ben mucize olarak yemeği azalmadığını gördüğümde daha sonra ziyadesiyle sevinerek 60 kişiyi Resulullah'ın huzuruna yine davet ettim. Geldiler, onlar da o yemekten yediler. Hepsi Resulullah'ın mucizesini tasdik ettiler. Ardından Ensar'dan 90 kişiyi çağır buyurdu. Yine çağırdı. Resulullah'ın her şeyi Allah'la dayanak kadar sofrada oturdular, yediler. Hepsi de büyük bir mucizeyi görüp gittiler. Böylece 180 kişi yemek yedi. Yemek ise benim gördüğüm kadardı ve hiç et sürülmemiş gibiydi. İşte dostlar, alemlerin efendisi bir rahmet peygamberiydi. Üstün seçilmiş bir insandı. Ne büyük şerefti evli ağlarına binmesi, ellerinin değdiği yerleri değip yemek. Heybel Ensari Hazretleri ne kadar sevmiş ve ne kadar samimi teslim olmuştu. İşte onlar gördüler, inandılar ve teslim oldular. Şanslı insanlardı. Gördükleri şeyin arkasında gittiler. Gördükleri şeyleri hayatlarına nakkaşladılar. Ama bizler ümit yitirmiyoruz değil mi? Hani alemlerin efendisi bir gün buyurdular ya, ben kardeşlerimi özledim diye. Asaf sordum ya Resulallah, bizler senin kardeşin değil miyiz? Hayır dedi alemlerin efendisi, sizler benim asabımsınız. Ben kardeşlerimi özledim. Asaf dedi ki ya Resulallah, senin kardeşlerin kimlerdir dediklerinde, bana görmeden iman edip sevenler dediler. Yani bizlerden bahsediyordu. Ve bizden sonra gelecekler Muhammediler. Elhamdülillah. İşte Resulullah'ın müjdesini verdiği insanlar biziz elhamdülillah. Elhamdülillah. Emrine şükürler olsun. Allah-u Teala'dan ümidi hiçbir zaman yitirmedik. Ama böyle de bir müjde aldık. Hamdü senalar olsun ya Rabbi. Bu müjdenin arkasındayız elhamdülillah. Biz de küçük kaderimize bağlı oluyoruz. Günde kaç kere alemlerin efendisini. Onlar gördüler, kokularını hissettiler, ellerini değdiler. Onun gül cemalini seyrettiler. Ama birçoğumuz belki biz bu hasretin içerisinde yanıp tutuşuyoruz. Boş değil. Birçok ikram verilecek inşallah. O aşkı o kalbe yerleştiren de. Buyurmuyor mu Allah-u Teala? Sevmeseydin sevgini vermezdin. Elhamdülillah. Talibiz inşallah. Ümidimizi yitirmedik. Muhammediyiz elhamdülillah. Peki onlar kadar samimi değiliz. Kendi nefsime diyorum. Bu kadar sevebiliyorum. Bu kadar yapabiliyorum. Bu kadar zikredebiliyorum. Ümidimi yitirmedim ki. Resulullah'ı bir kez bile almayan insanlar var. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun ki elhamdülillah bize onu düşünme ikramı nasip ediyor. Ona salatu selamlar getirme müsaadesi veriyor. Onun için bazen kalbimize aşk düşürüp gözyaşlarıyla sulama fırsatı veriyor Allah-u Teala. Etmez mi? Resulullah'ı bu kalbe nakşetmeye yetmez mi? Seviyoruz ve sevgimizin arkasındayız. Ya Rabbi, Habibinin hürmetine açılan elleri ve okunan dualarla bizleri dergah-ı izzetinden geri çevirme ya Rabbi. Hicri yılbaşı gelmesi hasebiyle Ümmeti Muhammed'i darda koyma yarabbi. Sevdiklerinle haşreyle. Cennete cemalı mahrum gören imanlı şuurlu Müslümanlardan eyle. Bizleri, çocuklarımızı, sevdiklerimizi, ana ve babalarımızı hidayet nasip eyle. İslam ateşiyle yak onları ya Rabbi. Nuraül Ham sancağı altında toplanmayı nasip eyle. O sancağın altında alemlerin efendisinin ümmetim dediği kardeşlerin yanına bizi ya Rabbi. Hiçbir amelimize güvenmiyoruz. Hiçbir şeyimize güvenmiyoruz. Ve yaptığımız hayır hasenatlar ve kıldığımız namazlar. Rahmetin sonsuz ya Rabbi. Senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz ya Rabbi. Seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım ya Rabbi. Nasıl giderim yanına can ahmetim nur yüzüne, nasıl giderim yanına can ahmetim nur yüzüne. Evet değerli dostlarımız, artılarıyla eksileriyle bugün de bize ayrılan bir süre burada sona erdi. Emrine şükürler olsun. Allah-u Teala ikram etti, lütfetti. Biz günahkar topladığımız eserlerden derleyerek sizlerle kısa da olsa bir an için hicreti yaşadık. Düşündük, o hayalin içerisine girdik. Herkes kendi hali ruhaniyetinde bir hicret yaşadı. Elhamdülillah. Birçok kardeşlerimiz de mikrofonların arkasındaki yerlere ulaştığı yerlerde dinlediler. Kendi ölçülerinde Resulullah'ı andılar. Bugün de Rabbül Alemin inşallah bu yapılan hizmeti ve birçok işlerini bir kenara bırakarak, meşakkat ve bıkkınlıklarını ve sıkıntılarını bir kenara bırakarak Resulullah'ın anıldığı ortamda bizi dinledikleri için Rabbül Alemin sizlerden de razı olsun inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün ruhuyla bağlanmış ve aşık olmuş olan bir gönül sultanı olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin Divan-ı İrfan'ında son bölümünde alemlerin efendisine yazdığı dizelerle bugün de programımızı burada noktalıyoruz dostlar. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar sala. Hazreti Muhammed'in ruhunu miskler gibi yazsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam. Allah'ın yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı, eminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline. Yüz binlerce ahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Hoşçakalın.